Hoofdstuk 22 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 22 van boek 4. Dat zijn ze. Kijk, daar. Welke? Is het de jongste? En zij? Men zou denken dat ze half dood is, mompelde men onder de menigte, toen Lewin met zijn bruid binnentrad. Stefan Arkadievitsch verhaalde zijn vrouw de oorzaak der vertraging, en een lachend gefluister ging door de gehele groep der genodigden. Wat Lewin betreft, hij zag niets of niemand, en wendde zijn ogen niet af van zijn bruid. Kitty was onder haar bruidskrans minder schoon dan gewoonlijk, en algemeen vond men haar minder bevallig. Maar zo was niet de mening van Lewin. Hij beschouwde haar hoogkapsel, haar bloemen, haar witte sluier, het garnituur van haar japon, dat zedig haar lange, tedere hals omsloot, en die van voren een weinig onbedekt liet, haar buitengewoon fijne taille, en zij scheen hem schoner dan ooit. Het was echter niet de Parijse japon, noch het geheel van haar tooi, die niets aan haar schoonheid toevoegde. Het was de uitdrukking van dit bekoorlijk gelaat, haar blik, haar lippen, met haar uitdrukking van onschuld en oprechtheid, die onder al die toestel was bewaard gebleven. Ik dacht dat je de vlucht had genomen, zeide zij lachend tot hem. Wat mij overkomen is, is zo dwaas, dat ik mij schaam erover te spreken, antwoordde hij blozend, en wendde zich tot Sergej Ivanovitsch. Ze is mooi, je geschiedenis van het overhemd, zeide deze, het hoofd met een glimlach opheffend. Ja, ja, antwoordde Lewin, zonder een woord te begrijpen van hetgeen tot hem gezegd werd. Kostja, nu is het ogenblik gekomen om een zeer gewichtig besluit te nemen, kwam Stefan Arkadievitsch hem zeggen, zich houdend of hij in grote verlegenheid verkeerde. De vraag is ernstig, en gij zult er al het gewicht van gevoelen. Men komt mij vragen of de kaarsen nieuw of reeds gebruikt moeten zijn. Het maakt een verschil van 10 roebel, voegde hij erbij, op het punt van te lachen. Ik heb het beslist, maar ik weet niet of je het zult goedkeuren. Lewin begreep dat het een grapje gold, maar kwam er niet toe om te lachen. Wat besluit je, nieuw of aangebrand? Zie daar de vraag. Ja, ja, nieuw. Best, de vraag is beslist, zeide Stefan. Wat betekent een mens toch weinig in zulk een positie, mompelde hij tegen Shirikov, terwijl Lewin, na hem een verstrooide blik te hebben toegeworpen, zijn bruid naderde. Geef acht, Kitty, zet het eerst uw voet op het tapijt, zeide gravin Nordstone, terwijl ze bij haar kwam. Gij maakt het mooi, liet zij zich tot Lewin wendend erop volgen. Zijt ge niet bevreesd? Vroeg Maria Dimitrievna, een oude tante, ben je niet een weinig koud? Je bent bleek, ga een ogenblik zitten, zeide madame Lof, haar schone armen opheffend, om een kleine afwijking, die in het kapsel haar zuster ontstaan was, te herstellen. Dolly naderde haar op haar beurt en wilde spreken, maar de ontroering belette het haar, en zij begon zenuwachtig te lachen. Kitty beschouwde hen, die haar omringden, met een even afgetrokken voorkomen als Lewin. Intussen hadden de hulpgeestelijken zich in hun kerkelijk gewaad gekleed, en de priester, vergezeld van de diaken, kwam zich voor de lessenaar plaatsen, die bij de ingang van het Allerheiligste stond. Hij richtte enige woorden tot Lewin, welke deze niet begreep. Neem uw bruid bij de hand en treed nader, fluisterde een bruidsjonker hem in, niet in staat te bevatten wat men van hem verlangde, deed Lewin het tegenovergestelde. Eindelijk, op het ogenblik dat men ontmoedigd hem aan zijn eigen ingeving wilde overlaten, begreep hij dat hij, zonder van houding te veranderen, met zijn rechterhand de hand zijner bruid moest nemen. De priester deed daarop een paar stappen en bleef voor de lessenaar staan. De aanverwanten en de genodigden volgden het jonge paar. Er verspreidde zich een gemurmel van stemmen en het geruisen van japonnen. Iemand boog zich om de sleep der bruid terecht te brengen. Vervolgens ontstond er zulk een diepe stilte in de kerk, dat men de druppels was van de kaarsen kon horen vallen. De oude priester, met een kapje op het witte haar, dat blonk als zilver, trok zijn kleine gerimpelde handen van onder de met zilverstof versierde brede kasuifel, waarop een gouden kruis prijkte, naderde de lessenaar en bladerde in het misboek. Stefan Arkadiewicz kwam hem iets toefluisteren, gaf Lewin een teken en trok zich terug. De priester stak twee met bloemen versierde kaarsen aan, en ze in de rechterhand houdend, zonder zich erom te bekommeren dat het was er afdroop, wende hij zich tot het jonge paar. Het was dezelfde grijsaard die Lewin de biecht had afgenomen. Nadat hij een ogenblik beide met zijn treurige en vermoeide ogen had aangezien, zegende hij met de rechterhand de bruid. Daarop liet hij ze met een bijzondere tederheid een poos op Kitty's gebogen hoofd rusten, gaf de waskaars over, verwijderde zich langzaam en nam het wierookvat. Is dat alles wel werkelijkheid, dacht Lewin, wierp van terzijde een blik op zijn bruid en bemerkte aan de beweging haar lippen en aan haar oogwimpers, dat zij zijn blik gevoelde. Zij hief het hoofd niet op, maar hij hoorde een onderdrukte zucht en zag haar in een lange handschoen gestoken hand beven, terwijl zij de kaars vasthield. Alles verdween plotseling uit zijn herinnering, zijn te late komst, de ontevredenheid zijner vrienden, de dwaze geschiedenis van het overhemd. Hij gevoelde niets dan een aandoening van schrik en vreugde. De aartsdiaken in dalmatica van zilverlaken, een schoon man, met het haar in tweeën gescheiden, naderde hem, nam met een vlugge, gemakkelijke beweging de stool op en bleef voor de priester staan. Heer, schenk ons uw zegen, sprak hij langzaam, en de woorden klonken plechtig door de ruimte. Dat de Heer u zegene, nu en in alle eeuwigheid, antwoordde de oude priester, met een zachte en muzikale stem, terwijl hij voortging in het boek te bladeren, en het antwoord, door het onzichtbaar koor gezongen, vulde de kerk met een omvangrijke en volle toon, die sterker werd, toen een ogenblik ophield en eindelijk zacht wegstierf. Men bad als gewoonlijk voor de eeuwige rust en het heil der zielen, voor de synode en de tsaar, vervolgens ook voor Gods dienstknecht en dienstmaagd, Constantijn en Katharina. Laat ons God bidden om hun zijn liefde, zijn vrede en zijn hulp te schenken, scheen de gehele menigte door de stem van de aartsdiaken te zeggen. Lewin hoorde deze woorden en was erdoor getroffen. Hoe hebben zij begrepen dat datgene waaraan ik juist behoefte heb, hulp is? Ja, hulp. Wat weet ik, wat kan ik zonder hulp? Dacht hij, en herinnerde zich zijn twijfelingen en de nog onlangs gevoelde onrust en ontroering. Toen de diaken had geëindigd, wendde de priester zich tot het huwelijkspaar, met een boek in de hand. Allerhoogste God, die door een onverbreekbare band hen verenigt, die gescheiden waren, zegen uw dienstknecht Constantijn en uw dienstmaagd Katharina, en stort uw weldaden over hen uit, in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, nu en altijd, tot in alle eeuwigheid. Amen, zong het onzichtbare koor, die door een onverbreekbare band hen verenigd die gescheiden waren. Wat beantwoordde deze diepzinnige woorden aan hetgeen men op dit ogenblik gevoelt? Zou zij ze begrijpen, zoals ik, dacht Lewin. Uit de betekenis van Kitty's blik besloot hij dat zij het begreep gelijk hij. Maar hij bedroog zich, overstelpt door het gevoel dat meer en meer haar hart veroverde en vervulde. Had zij de kerkdienst nauwelijks gevolgd. Zij smaakte de grote vreugde eindelijk verkregen te hebben, wat sedert 6 weken beurtelings haar gelukkig gemaakt en verontrust had. Sedert het ogenblik waarin zij, gekleed in haar bruine japon, Lewin was genaderd om zich geheel aan hem te geven, was, zij gevoelde het verledene uit haar ziel gerukt en had plaats gemaakt voor een nieuw bestaan, zonder dat haar uitwendig leven was veranderd. Deze 6 weken waren een tijdstip geweest, even gelukzalig als zwellend. Al haar hoop en verlangen verenigde zich op een onbegrijpelijke wijze op deze man, tot wie een gevoel haar dreef, dat zij nog minder begreep en die haar bij afwisseling nu aantrekkende dan afstotende, haar een volkomen onverschilligheid voor haar verleden inboezemde. Haar gewoonten van weleer, de dingen die zij had bemind, tot haar ouders toe, die haar ongevoeligheid bedroefde, niets van haar vorig leven bestond nu meer, en hoewel verschrikt over deze verandering, verheugde zij zich over het gevoel dat er de oorzaak van was. Maar kon zij zich nu van dat nieuwe leven, dat nog niet was aangevangen, een juist begrip vormen? Geenszins. Het was een zachte en verschrikkende verwachting van het nieuwe, het onbekende, en deze verwachting, evenals het leedwezen van het verledene niet te kunnen betreuren, ging nu een einde nemen. Zij was bevreesd, dit was natuurlijk, maar het tegenwoordig ogenblik was toch slechts de wijding van het uur, dat reeds voor 6 weken haar lot beslist had. De priester, zich naar de lessenaar kerende, had moeite Kitty's kleine ring aan het eerste lid van Lewins vinger te steken. Ik verenig u, Constantijn, dienstknecht van God, met Katharina, dienstmaagd van God. En hij herhaalde dezelfde formule, terwijl hij een grote ring aan Kitty's kleine, fijne vinger liet glijden. De gehuwden trachten te begrijpen wat men van hen wilde, maar vergisten zich telkens, en de priester wees hen met zachte stem terecht. Men glimlachte en fluisterde rondom hen, maar zij bleven ernstig en eerbiedig. O God, die in het begin der wereld de man hebt geschapen, ging de priester voort, en hem de vrouw hebt gegeven tot een onafscheidelijke hulpe. Zegen uw dienstknecht Constantijn en uw dienstmaagd Catharina. Verenig de zielen deze echtlieden en stort in hun hart het geloof, de vrede, de liefde. Lewin voelde zijn borst zwellen. Onwillekeurige tranen kwamen in zijn ogen, en al zijn voorstellingen van het huwelijk en van de toekomst verdwenen. Hetgeen nu vervuld werd, had voor hem een strekking, die hij tot hiertoe niet had begrepen, en nu minder begreep dan ooit. Einde van hoofdstuk 22 van boek 4.